I en tercera posició, curs de poesia CCC. Aquest poema és molt senzill, té només quatre paraules i diu... Endavant. Tu, tu, tu, tothom. Ole tu, ole tu. Tu, tothom, tu, fíjate tu, tothom, tu, tu, tothom, tu, tothom, tu, tu, tothom, tu, tothom. Però què és això? Tot, tot, tothom, tu, tot, tothom, tu, tot, tothom, tot, tot, tothom. I estic flipant-ho, no? Tothom, tot, tot ara, tothom, tot, tot ara, tothom, tot, tot ara, tothom, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tot, tu, tot, tot, tu, tot, tu. Un aplauso muy fuerte, sí señor.